Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Durgunlaştığı zaman geceye andolsun. Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Andolsun ki senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Sana Rabbin, sen razı oluncaya kadar verecek. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Sen bilmezken doğru yola eriştirmedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Sakın yetime kahretme. Bir şey isteyeni reddetme. Ve Rabbinin nimetini anlat.